فأما الفصل الأول فقال علماؤنا نسيما نوازوني ويتو كاريبو فقال علماؤنا رضي الله عنهم نوازوني ويتو ونسيما إذا أردت أن تعلم خاطر الخير وكتاكا كجوا وازو la khairi min khatiri shari kwa kulitofautisha na wazo la shari watufarika baina huma na kukatenganisha baina mawazo mawili hayo فزينه بأحد الموازين هبو بيما بس كموجة بيما الأربع فين يتبين لك حاله بس حالي يوازو الأخير نالشار يتبين كيا Kwanza antaridha al-amra alladhi khatara bibalik, ulipime jambo lililo ulipime jambo الذي خطر ببالك لكبتيا كلمي مواكو على الشرع لبيمي كتك هتوى يا كوانزا كابيسا شريه نسماجي كبيمو شاكو شا كوانزا كيويج فإن وافق جنسه فهو خير كما جنبه هلو لتافكيانا نا جنس يا شريا بس جنبه هلو نخير أمل تميانين وجنس إمام غزالي كوكونيشا سيو لازيما جنبه هلو وتاجو كابيسا كواني مشيشا Yatajwa kabisa hayo ni maziwa ya mbuzi au ng'ombe hapana. Liko katika jinsi hiyo basi wa inkana bidhidi bi ruksati au shubha na kama itakuwa ni kinyume cha kheri basi hebu lipime kwa kuangalia je limeruhusiwa. Liko katika kundi la shuba ikiwa hivyo ndivyo fahuwa sharu fa in lam yastabin laka bihadha almizan kama haikukubainikia liko wapi kwa mizani hiyo basi fahuwa khairu fa'aridhu ala liktidai hebu lipime kwa kufuata wafuata kina nani watu wema alia liliwahi kufanywa na shekhe yoyote katika mashekhe waliopita fifilihi iktidaan bisalihin fa huwa khairu wa inkana manake wewe pengine umekiona kile ambacho wewe hukukiona Fainkana bidhidi itibaan bisalihin. Likiwa liko kinyume na kuwafuata wema. Fahuwa sharu basi hilo ni shari. Fa ilam yastabin laka bihadha almizan. kama alikukubainikia pamoja na kipimo hiki, faarimu ala nafsi wal hawa, hebu lipime kwenye nafsi yako na mapenzi yako ya nafsi. Fandhuru, hebu tazama. Wa in kana mimma tamfiru anhu nafsu, ikiwa ni jambo ambalo nafsi hailipendi, nufrata tabi'i, lakini chuki ya kimaumbile, la nufrata khashya, si chuki ya kuogopa, watarhib, kwa maana ya kuogopa, iwa hivyo ndivyo, basi fa'alam annahu khayrun, na bila shaka unaelewa kwamba khashya mtamko au huja kwa maana ya unachokiogopa unakujia. Dalili innama yakhsha Allah min ibadihi ulama, tofauti na khaufu. Khaufu inaweza kuwa ya sheria au khaufu tabia. Kwa hiyo fa'alam annahu khayr, kama litakuwa halipendi na nafsi, lakini kutopendwa ni kutopendwa kwa kuliogopa. Sawa. Wa inkana mima tamiru ilaihi nafsu, na kama ni jambo ambalo nafsi inalipenda, maila tabia, lakini mapenzi ya maumbile, wajibila kuna moja, la maila rajai, si mapenzi ya kutaraji chochote, ila Allahi kutoka kwa Mungu, wa targhib, si mapenzi, ni mapenzi ya kuvutiwa na kheri iliyomo, fa huwa sharru, basi idhin nafsu amaratun bisu, kwa sababu kila nafsi ni yenye kuamrisha uovu. La tamilu biasliha, nafsi haipendelei kwa asili yake kama nafsi, ila khairi, kupendelea khairi. Fa bi ahadi hadhihi almawazini, hivyo basi kwa moja ya vipimo hivi, idha nadharta wa ma anta nadhara, ukitazama na ukatazama tena na tena kwa makini, yastabinu laka khatiru khair, itakubainikia wazi wazo la khairi, min khatiri shari, na wazo la shari. Lazima tukubaliane kwamba huko alikofika Ghazali ni mbali sana. Haya tena, sijui itakulazimu utumie muda mrefu kuvunja vunja lugha hii iwe lugha ya kawaida, kufikisha kwa Waislamu wa kawaida, kama itawezekana. Kila mmoja Mungu amempa uwezo wake. Allahu Ta'ala waliyo hidayah, Mungu ndio mtawalia na msimamizi wa mwongozo. Bifadlihi, kwa fadli zake, innahu jawadun karim, kwani yeye Mungu ndio mwenye sifa ya kutoa bila kuombwa, na mwenye sifa ya kutoa baada ya kuombwa, kwa hao watofautishao kati ya jud na karam. Fasuli ya pili, faqala ulamauna idha aradta an tufarriqa, ukitaka kutofautisha baina khatir wa shar, kati ya ili wazo lilonijia ili ya shar, yakunu min qibali shaitan, litokalo kwa upande wa shetani, wa baina khatir shar, na wazo la shar, yakunu min qibali, litokalo upande wa hawa nafsi, au min qibali Allah Ta'ala, au ni wazo baya latoka kwa Mungu imtidaa mwanzo. Fandhur fihi min thalathati ajuh, tazama sura tatu ya kwanza. Inajatahu musammiman rad tiban ala halatin wahida, ukirikuta wazo hilo musammam au musammima limeazimia kufanyika kwake toka ndani kabisa ya moyo, linakwambia mimi lazima nifanywe, nisipofanywa mambo yataharibika. Hilo wazo hilo ratiba ala halatin wahida, limebaki katika hali moja. Fahuwa min Allahi ta'ala au min awal nafsi, mawili katoka kwenye nafsi ya Mungu. Wa in wajadtahu mutaraddida mutariba, lakini kama utakuta linababaika halina msimamo, fala manahu ni shaitani. Wakana baadhi salihin rahimahullah walikuwa wakisema mathalu hawa nafsi mathalu namir, fanawake sawa na chui. Idha haraba la yansarifu illa bikama ibalighi, akipiga akipigana vita la yansarifu haondoki, illa bitam'in, isipokuwa kwa kumuondoa, balighun, tena kwa nguvu kubwa au nyingi. Wa qahirin dhahir, tena nguvu za wazi ndio ataondoka. Au mathalul kharijiyi, au mfano ni mtu aliyemuasi kiongozi, ni nisba ya khawarij waliomuasi Ali. Alladhi yuqatilu tadayyun, anapigana akionesha dini. La yakadu yarji hatta yuqtala, arudi nyuma mpaka auawe. Wa mathalu shaitani mathalu dhibi, mfano wa shaitani sawa na mbwa mwitu. Idha taradtahu, ukimfukuza, minjanibi upande huu, dakhala minjanibi akhar, huingia upande mwingine. Wa thanima in wajadtahu aqiba dhambi, ukilikuta wazo limekuja baada ya dhambi, ahdath tahu, huyo ulifanya fahuwa min Allahi ta'ala ihanatan wa uquba, hilo latoka kwa Mungu, lakini lengo ni kuonesha utwevu wako kwa kosa ulilolifanya, na adhabu bishu midhalika dhambi, kwa nuksi na mkosi utoka nao na dhambi. Kwa hiyo madhambi pia yanamtia mtu nuksi. Qala Allahu ta'ala bal kalla bal rana ala qulubihim, yamejenga utaka ya kutu kwenye nyoyo zao. Makanu ya kisibuna, wale wanayofanya watu, matendo wanayofanya yanatengeneza kutu na takataka. Qala, amesema Shaykh al-Imam rahimahullah, hakadha tuaddi dhunub, tuaddi dhunub ila qaswa al-qalbi, hivi ndivyo dhambi zinazomfikisha mtu kwenye moyo mgumu. Au wal wa khatir, mwanzo huwa ni wazo tu, nimuue huyu, nimtilie sumu huyu, nimfanye hivi. Thumma yuaddi ila al-qaswa, kisha nakufikisha kwenye ugumu wa moyo na kutojali kwamba hapa lolote litakalokuwa naliwe. Warain, na takataka za moyo. Wa in kana hadha al-khatir mubtada, kama wazo hili limekuja tu halina chanzo, la aqiba dhambi, si kwamba ni baada ya dhambi, kana minka, iliyofanywa na wewe, basi elewa ni msiba wa shetani, latoka kwa shetani. Hadha fil akthar, mara nyingi na ndivyo itakuwa mara nyingi. Lianahu yabtadi bid'a wa sharri, kwa sababu huanza kumuita mtu afanye shari, wayatlubu lighwaa, na humtaka utaka kumpoteza kwa kila hali. Tatu, in wajadtahu la yadhafu wala yaqil, kikuta halidhoofiki wala kupungua, bidhikrillahi, hata ukileta subhanallah la ilaha illallah wala la sharika, halipungui wala yazulu, fahuwa min alhawa, elewa hiyo ni nafsi hiyo. hawa nafsi. Wa ini wajatahu yadhafu, ukikuta unawazo baya ukaleta dhikiri inapungua, wa yakilu bi dhikri lahi, basi hilo inaelewa ni shaitani, kama dhukira fi tafsiri kaulihi min sharri waswasil khannas. Imeelezwaje kwamba shetani jathim ala kalbi binadam, amechutama kwenye moyo wa mwanadamu, akimtaja Mungu khanasa, ana jificha haonekani. Wa idha ghafala waswasa, akighafilika anarudia kazi yake ya kumtia wasiwasi. Khanas mishari wa sasa khanas. Yani mwenye kujitanua katika moyo ndio khanas. Kwa maana anajificha, ili asionekane kwamba yupo. Na hiyo tabia anasema kabla mjane hujaanza kusoma anakaa pembeni. Kimaliza kisomo chenu narudi. Kwa hiyo lazima huyo anayetoa shetani awe hodari, anayejua vyema kazi yake. Vinginevyo mtakuwa mnatwanga maisha. Mimi si mjuzi wa uganga, nimegusia tu. Na afuata. Say that you don't